akcji Święta bez granic w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Będzie tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie kasacja ministra sprawiedliwości na zmniejszenie kary dla zabójcy dziecka. Mówił o tym w Trójce wiceszef resortu. Ugaszono pożar Filharmonii Krakowskiej. Ogień pojawił się na poddaszu zabytkowego budynku. Bezrobocie w styczniu na poziomie 5,5%. Tak wynika z szacunków resortu pracy. Minister Sprawiedliwości wniesie kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który o 10 lat obniżył karę więzienia dla zabójcy i gwałciciela 3-letniego dziecka. W programie Trzecim Polskiego Radia zapowiedział to wiceszef tego resortu Sebastian Kaleta. W tych najcięższych sprawach to poczucie sprawiedliwości nie jest zaspokojone, bo jednak wolelibyśmy, żeby sprawcy najcięższych przestępstw byli adekwatnie do wagi tych przestępstw karani, a ciężko sobie wyobrazić bardziej przestępstwo, które budzi odrazę, niż morderstwo dziecka. W tej sprawie zostanie złożona kasacja do Sądu Najwyższego, ponieważ konsekwentnie prokuratura twierdzi, że ten mężczyzna powinien usłyszeć karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd złagodził wyrok z 25 do 15 lat więzienia dla Steve'a V, mającego obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie. Mężczyzna był oskarżony m.in. o zabójstwo i gwałt syna swojej partnerki. Strażacy opanowali pożar w Filharmonii Krakowskiej. Ogień pojawił się ponad godzinę temu na poddaszu zabytkowego budynku w centrum miasta. Trwają tylko prace rozbiórkowe przy kominie wentylacyjnym. Zgłoszenie wpłynęło 17:22. Na miejscu byliśmy po 3 minutach. W czasie dojazdu już było widać wydobywający się dym z dachu tego obiektu. Przy użyciu drabiny mechanicznej, część ratowników po drabinie, część ratowników po klatce schodowej z linią gaśniczą dotarliśmy do tego miejsca ognia. Powiedział nam Paweł Polak ze Straży Pożarnej. W budynku Filharmonii trwa remont. Na miejscu są władze instytucji, marszałek województwa małopolskiego oraz przedstawiciele firmy wykonującej pracę. 5,5% wyniosła stopa bezrobocia w styczniu. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od grudnia bezrobocie wzrosło o 0,3 punktu procentowego. Zawsze styczeń jest takim najtrudniejszym miesiącem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Nie ma prac sezonowych, ale też urzędy pracy nie mają jeszcze możliwości uruchamiania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Czekamy na uchwalenie budżetu. Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. W styczniu bez pracy było 922 tysiące osób. Władze Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zapowiadają konsekwencje wobec 3 studentów, którzy obrażali grupę Chińczyków, mówiące, że rozsiewają koronawirusa. Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu. Na nagraniu z monitoringu widać, że 3 młodych mężczyzn przechodzi obok studentów z Chin. Jeden z Polaków zakrył sobie usta i nos, a chwilę później pokazał w kierunku Chińczyków środkowy palec. Sytuację opisała w mediach społecznościowych Windy Meng, która studiuje na gdańskiej uczelni od 4 lat. Wiem, że ludzie boją się teraz koronawirusa, ale jestem załamana, gdy ktoś robi takie rzeczy, napisała na Facebooku. Polakom grozi wydalenie z uczelni. Decyzja o ich dalszym losie zapadnie w piątek. W Akademii w Gdańsku studiuje i trenuje około 140 studentów i młodych sportowców z Chin. Brytyjczycy pożegnali ostatniego znanego pilota z wysp, który brał udział w moście powietrznym dla Powstania Warszawskiego. Jim Oughton zrzucał sprzęt dla powstańców. Po wojnie utrzymywał kontakty z Polską. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1954 roku. Tu poznał wielu byłych żołnierzy podziemia. A od upadku komunizmu Jim Oughton był w Warszawie co roku podczas uroczystości z okazji rocznicy powstania. W pewnym momencie spędził 50 minut w niemieckim ogniu. Wszystko po to, by dostarczyć zrzut. Zawsze był dumny z tego, co zrobił. Zawsze miał nadzieję, że pomogło to uratować setki ludzkich istnień. Mówi mi jego opiekun Paul Trickett. A jaki był Jim Oughton na co dzień? Trochę jak James Bond. Bardzo odważny, z błyskawicznym refleksem, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Kobiety go uwielbiały. Zawsze miał szeroki uśmiech. 95-latek nie miał już krewnych, więc lokalny związek pilotów RAF zaapelował do Brytyjczyków, by przybyli na jego pogrzeb. Efekt? Kościół wypełniony. Setki ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Most był utrzymywany przez niemal całe Powstanie Warszawskie. Pod brytyjskim dowództwem latali także Polacy, Kanadyjczycy i piloci sił powietrznych południowej Afryki. Walczący Polacy przechwycili połowę kontenerów. Reszta została zniszczona albo przejęta przez Niemców. To był serwis Trójki. sport i Krzysztof Łoniewski. Wygrana na początek. Nasze tenisistki prowadzą ze Słowenią 1-0 w Pucharze Federacji. Po łatwym zwycięstwie Igi Świątek do 2-1 z Niką Radisić. Rywalka Igi jest notowana zdecydowanie niżej od Polki. Podobny ranking mają Magda Linet i Tamara Zidanszek. To drugi pojedynek singlowy. On przed nami, podobnie jak debel, w którym wystąpią wspomniana Świątek oraz Alicja Rosolska. Poza Słowenkami Polki rywalizują z Turczynkami i grają o miejsce w barażu na zaplecze elity Fed Cupu. Teraz piłka i jutrzejszy powrót po zimowej przerwie PKO Ekstraklasy. Tuż przed wznowieniem rozgrywek ważny i zapowiadany transfer potwierdził Lech Poznań. Przy bułgarskiej będzie kopał dotychczasowy kluczowy zawodnik ŁKS Łódź, Dani Ramirez. Trener kolejorza, Dariusz Żura, wiele obiecuje sobie po nowym nabytku i nie uważa, żeby Hiszpan był boiskową kopią Darko Jefticia, który z Poznania wyjechał do Ligi Rosyjskiej. Nie chcąc szukać zawodników, których nie znamy, padła propozycja, aby zrobić wszystko, żeby ściągnąć do nas Daniego. No mam nadzieję, że da coś innego niż Darko. Darko to jest bardzo dobry piłkarz, natomiast Dani jest trochę innym piłkarzem. Wydaje mi się, że trochę jeszcze bardziej wszechstronny, więc mam nadzieję, że nasza gra będzie jeszcze bardziej różnorodna z tym piłkarzem. Debiut Ramireza w koszulce Lecha zapewne w niedzielę. Wtedy kolejorz zagrał u siebie z Rakowem Częstochowa. Po piłce lekka atletyka. Kibice tego sportu, zwłaszcza biegania, z niepokojem śledzą losy konfliktu Tomasza Lewandowskiego, trenera m.in. jego młodszego brata Marcina i Adama Kszczota z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Poszło o finanse. Nasi czołowi biegacze zostali bez szkoleniowca. Zawiadujący związkiem zarzucają Lewandowskiemu pazerność, na dowód podając fakt, że przebywając na koszt PESLA na zagranicznych zgrupowaniach trenował także biegaczy z innych krajów i przyjmował za to wynagrodzenie. Do sprawy odniósł się wspomniany Marcin Lewandowski. Jakie są fakty, nie ma co tam udawać czy ściemniać, oczywiście, ale to wszystko i wyłącznie jest robione po to, żeby mi się lepiej trenowało, żebym miał grupę treningową do treningu, żebym trenował z najlepszymi biegaczami na świecie, bo to też nie jest żadna tajemnica. Wszyscy najwięksi biegacze, najlepsi biegacze na świecie trenują w wielkich grupach z innymi najlepszymi biegaczami na świecie. Więcej na ten temat w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Zapraszamy na rozmowę z medalistą Mistrzostw Europy i Świata w biegach średnich Marcinem Lewandowskim, który na tę chwilę trenuje sam. To jeszcze krótko o hokeju na lodzie. Nasi reprezentanci świetnie rozpoczęli turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Aż 8-0 pokonali Holendrów, dając do zrozumienia, że chcą się liczyć w grze o awans do kolejnej fazy eliminacji. Przed nimi jeszcze jutrzejsze spotkanie z Ukrainą i niedzielne z gospodarzem Kazachstanem, zdecydowanym faworytem turnieju, który zbił dziś Ukraińców 8-1. Dalej kwalifikuje się tylko zwycięzca rozgrywek. Za kilkadziesiąt minut poznamy z kolei zwycięzcę plebiscytu Polskiego Radia na Sportowca minionego roku. Właśnie startuje plebiscytowa gala w studiu Agnieszki Osieckiej. Wyniki plebiscytu w serwisie sportowym za 2 godziny ujawni Tomasz Goraznowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz jutro powoli będą zanikać. Nad morzem i południu porywisty wiatr, który w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 4 na Pomorzu Zachodnim. W piątek w Augustowie minus 1 stopień, w Rzeszowie plus 1, w Warszawie 2, we Wrocławiu 6 i w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia, Kaśka Sochacka. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując cichą i pojemną pralkę Bosch za 1595 zł otrzymasz 150 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm.

Black Moon Rising. Nie sprawdzałam, jak z tym księżycem dzisiaj za oknem, ale rozpoczynamy program alternatywny. Ja rozpoczynam ten program alternatywny z takim przekonaniem, że naprawdę niewiele nas dzieli od tych dni, kiedy o 21 będę mówiła do usłyszenia przy jasności za oknem. Jeszcze zdążę dojechać do domu na rowerze w tej jasności. Czuję, jak te dni stają się coraz dłuższe i coraz dłuższe. Nasz program dzisiaj do 21 niezmiennie. Bardzo dużo muzyki. Po godzinie 20 mamy gościa. Francis Tuan odwiedza nas. No i to jest taka wizyta tuż przed wydaniem debiutanckiej płyty, bo ten album ukazuje się 20 lutego. Super data. 20.02.20. No i oczywiście o tej płycie i o tym, jak to jest grać w kwartecie, jak to jest zdobywać tyle doświadczeń, będziemy rozmawiać, więc fanów Fryderyka zapraszam już po godzinie 20. Do 20 dużo muzyki, w związku z tym przemieszanej, po 20 gitara jednak będzie w centrum zainteresowania, więc teraz pomieszamy i gitary, i muzykę elektroniczną. Kontynuujemy jednak ścieżkę wytyczoną przez Black Pumas, duet Austin. Duet z Austin w Teksasie. Teraz skok do Kanady i do zespołu Wolf Parade. Wolf Parade, kanadyjski zespół, w którym między innymi ważnym członkiem jest Spencer Krug. Bardzo tego chłopaka lubię. Ta płyta już się ukazała, więc oczywiście można korzystać z niej. The Bully Thin Mind z 24 stycznia. A jeżeli chodzi o płytę, która właśnie się rozgrzewa, to jej premiera dopiero w marcu. Ale żeby sobie zapewnić posiadanie egzemplarza, a wydana będzie tylko na winylu, trzeba o to zadbać i zgłosić się do wytwórni do 20 lutego. To oczywiście nowa płyta Pablo Paweł i naprawdę dużego zespołu. Paweł opowiadał wczoraj o tym albumie w naszym studiu na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można posłuchać tej rozmowy. A my znowu zagłębiamy się w ten album i słuchamy utworu Stereo. Gubi czasem gław, gław. To stereo jeszcze gra, choć szum ślizga się na złych dniach, złych dniach. To stereo ciągle gra, bo pilnujemy, by nie rozpadło się na ty, na ja. To stereo niesie lata, ja was. Niesie nagły śmiech, niesie nas. Dźwięk gubi czasem głach, głach. To stereo jeszcze gra, choć szum ślizga się na złych dniach, złych dniach. To stereo ciągle gra, bo pilnujemy, by nie rozpadło się na ty, na ja. To stereo niesie lata, jak bas. Niesie nagły śmiech, niesie nas. Naprawdę duży zespół towarzyszy Pablo Pavo i to jest ich wspólna robota i bardzo dużo muzyki na płycie, która zostanie wydana tylko na winylu i do 20 lutego można brać udział w zamawianiu takiej specjalnie przygotowanej wersji. Płyta, która jest naprawdę emanacją tej muzycznej strony, więc jeżeli ktoś się spodziewa, że to słowa i to Paweł dominuje na tym albumie, nie. Jest dokładnie odwrotnie. Muramasa i Tirzach. Looking at the rooftops over shoulders, over high hopes. I'm looking cause you're smiling, cause you're holding, cause I can't stop. We take flight together, you and us together. Why you shook me, threw me over. Passing me by. Muramasa i Tirzach, to jej głos oczywiście, w tym nagraniu zatytułowanym Today. To teraz utwór zatytułowany Baby. Artysta podpisuje swoją muzykę pseudonimem Fortet i w marcu, i to jest fantastyczna informacja dla tych, którzy śledzą jego działania od chwili lub od lat, nadchodzi jego nowa płyta. We'll be right back. baby, you're all that I have. Baby, Fortet, kolejna zapowiedź nadchodzącej nowej płyty. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. A skoro jesteśmy przy zapowiedziach i to kolejnych, to ujawniony drugi już singiel z nadchodzącej najnowszej płyty duetu Kols i jednocześnie singiel tygodnia w programie alternatywnym. Pearls, Nowy utwór od duetu KOS, singiel tygodnia w programie alternatywnym w tym tygodniu, więc machamy na do widzenia tej piosence, będziemy do niej wracać z pewnością i czekamy oczywiście na całą płytę. To teraz zespół, którego płyta, dwie płyty ukazały się w roku 2019. Doskonale sobie poradziły w naszym plebiscycie podsumowującym tamten rok, no a zespół nie próżnuje, na przykład jeżeli chodzi o produkowanie nowych filmów, w tym przypadku, tak należy powiedzieć, do swojej muzyki. Neptune właśnie doczekał się takiego obrazu, można go znaleźć w internecie i sprawdzić, a na naszej antenie ta piosenka w wersji takiej, no może nie tyle radiowej, co delikatnie krótszej. Nagranie, które zamyka Everything Not Saved Will Be Lost, część drugą, więc w ogóle zamyka tę opowieść Neptune, zespół Falls. A teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Najpierw był pomysł, potem działania z mieszkańcami, a teraz czas na efekty. Nowi Warszawiacy, nowe Warszawianki. To wystawa i premiera gazety pod tym właśnie tytułem, a za pomysłem stoi Karolina Gębara z kolektywu Sputnik Fotos, która badała puls współczesnej Warszawy. To część szerszych działań kolektywu, które miały miejsce w zeszłym roku, a zadanie wcale nie takie proste. Opisać to, czym żyje stolica. Każdy z artystów wybrał jakiś wątek, historię, a od czego wyszła Karolina Gębara? O tym opowie już sama. Wyszłam od tego, że postanowiłam podzielić się tym, co mam, albo tym, co wiem na temat fotografii, a że zawsze interesowały mnie tematy związane z migracją, ale też z ogólnie pojętym domem, z jego utratą, z podróżą, ze zmianą miejsca, tożsamości i tak dalej, bo też wiele lat mieszkałam za granicą. No i najłatwiej dla mnie byłoby ustawić przed moim obiektywem tych, którzy migrują, tych, którzy są w Warszawie, czy to przyjazdem, czy na dłużej, ale pomyślałam, że nie tędy droga, że zamiast tworzyć kolejną reprezentację tych osób, to powinnam stworzyć taką sytuację, gdzie będą mogli partycypować. Czyli dam im pewne narzędzie, albo zaproponuję je, no i chciałabym, żeby jeśli te osoby mają ochotę, opowiedziały o sobie za pomocą aparatu i za pomocą obrazu. I żeby pokazali to, jak siebie widzą, ale też miasto, no bo właściwie ten projekt też jest o mieście i o tym, jak go postrzegamy, jak się nam tutaj żyje. Warsztaty zaczęły się w kwietniu. Uformowała się wspaniała grupa, bardzo zróżnicowana wiekowo. Każdy z innego miejsca, z zupełnie innym doświadczeniem. Spotykaliśmy się raz w miesiącu zazwyczaj na takie typowe wykłady, oglądaliśmy fotografie, chodziliśmy też do galerii, byliśmy oprowadzani przez różne osoby, mieliśmy zajęcia praktyczne, trochę światła, trochę studia, instaksy, ćwiczenia na ulicy. Zachęcałam, żeby każdy pracował nad swoim projektem. I tak też się stało. I zaprosiłam do współpracy nad gazetą, która właśnie jest efektem tego działania. Zaprosiłam Dorotę Borodaj, reporterkę i Dasza Abibok, która zaprojektowała tą wspaniałą gazetę. I jest to taka rzeczywiście fajna, zbiorowa praca, gdzie każdy coś swojego dołożył. A teraz czas na wystawę, która podsumuje to, co udało się razem wypracować. Już jutro w Warszawie na ulicy Chłodnej 20 sprawdzimy efekty tych działań i współpracy. I co nas czeka na miejscu? Jutro o 19 zapraszamy na Chłodną. To jest galeria Fundacji Archeologia Fotografii i Sputnik Fotos, wspólna galeria. I zobaczymy tam gazetę, która na ten dzień i na te kolejnych parę tygodni zamieni się w wystawę, bo jest tak zaprojektowana, żeby można było ją po prostu również powiesić na ścianie. Dodatkowo będą inne zdjęcia, wyeksponowane w inny sposób i przygotowaliśmy takie wydarzenie, które będzie namiastką tego naszego warsztatu, tego, co działo się przez te kilka miesięcy, a konkretnie będzie tam działało studio jutro, takie profesjonalne studio fotograficzne, gdzie będzie tło, będą lampy i będziemy robić zdjęcia, będziemy je na miejscu drukować i te zdjęcia zapełnią jedną ścianę, która jutro będzie pusta, ale w międzyczasie jakby ten element wystawy będzie budowany, więc można przyjść i zrobić sobie po prostu zdjęcie. Uczestnicy i uczestniczki tych warsztatów mają już takie umiejętności, że sadzają cię na krzesełku, mówią ci, co masz robić, gdzie patrzeć i powstaje super fotka. A wśród uczestników znalazł się m.in. Sajam Gosz, który jest dzisiaj z nami. Jego zdjęcia też zobaczymy na wystawie. I co to będą za historie? Wybrałem Chomyciówka, gdzie ja mieszkam od kilku lat. Nie czułem, że to jest bardzo ciekawe miejsce. To starałem się w tym projekcie jakoś zaakceptować i szukać, co jest ciekawe tam. Wcześniej też spróbowałem robić zdjęcia tam, ale jakoś coś brakowało zawsze. Nie czułem, że to jest to. I myślałem, że raczej ja nie jestem w stanie chyba zobaczyć dużo rzeczy, bo spędzę, prawdę mówiąc, mało czasu, bo pracuję gdzieś indziej. Ogólnie jestem mało czasu w Chomyciówce. To tam spędza dużo czasu. Dzieci i nastolatki. Wtedy zaczynałem się spędzić czas bardziej z nimi i wtedy jakby dla mnie otwierało drzwi do Chomyciówka, które wcześniej nie widziałem w ogóle. Bym powiedział, mój projekt jest o ten cały proces. Chomyciówka w obiektywie Sajama. To trzeba zobaczyć. Jeśli chodzi o Sayama, on jest już naszym studentem Sputnik Fotos, więc kilka osób myślę, że rzeczywiście gdzieś tam złapały weksyla i robią zdjęcia. Zapraszam jutro, bo będą taki młody, wspaniały fotograf i zrobimy zdjęcia wam, fajny portret. Zapraszam. Nowi Warszawiacy, nowe Warszawianki. Podsumowanie długofalowych działań, wystawa i premiera gazety. To już jutro. Chłodne 20. W Warszawie. Zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Teren Kultura na stronie polskieradio.pl/trójka. Dostępny. Wszystkie odcinki. A my kończymy pierwszą godzinę w towarzystwie dwóch bardzo ciekawych artystów, którzy wspólnie nagrali utwór Oceans. Pierwszy z nich to Rye X, a drugi z nich to Olafur Arnalds. Być może mają wspólne grupy wielbiących ich, być może to są oddzielne zbiory. W tym utworze udowadniają, że ramię w ramię może się udać. Po 20 spodziewamy się gości, a zatem po 20 odpalamy rakietę o nazwie Francis Tuan.